paru kali jangguliali apya paru kali jangguliali kot kot paru kali kot kot paru kali jangguliali apya paru kali jangguliali kot kot paru kali.